kervan to'xtamaydi mangu ketar. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar. Umr kervan to'xtamaydi mangu ketar. Yuragimga tug'day zangor sog'inch botar. Bolaligim sen ham meni sog'indingmi? Maysa gelam yalang ayoq chapar edim. Ko'k dalada ko'kka qarab yotar edim. Yalpizlarning bo'ylaridan uchar edim. Yalpizginam sen ham meni sog'indingmi? Sog'indingmi? Ko'zlar qani qul ushlashib yugur.